żeby te listy drukował, takie protesty, bardzo mocne i ostre. I Giedroyć nie chciał tego zrobić, bo nie chciał, jakby nazwał mi to w liście, droga pani, to jest kolejny wąż morski, że to się ciągnie, to nabije, to pisma Polonijne o tym pisały, to były takie awantury, czy to prawda, czy nieprawda. A jego wniosek, jego relacja była taka, że oni nie widzieli, to nie była taka głośna sprawa na wszy. Wobec tego oni się denerwują czymś, o czym nie musieli wiedzieć, bo to była dosyć wewnętrzna sprawa. Ale Giedroyć zaczął drukować niektóre z tych listów, ponieważ zagrozili mu sądem. Wtedy Starostecki powiedział, że on go weźmie do sądu, jeżeli nie wydrukuje kolejnego jego listu. To się w ogóle toczyło wiele miesięcy po tym moim wywiadzie, który on to udzielił. I Giedroyć do mnie pisze, co mi Starostecki zrobi tam w Ameryce. Ja mówię, nie, adwokaci w Ameryce natychmiast sobie poradzą. Rzeczywiście znaleźli przedstawicielstwo w Paryżu i on kolejny list wydrukował, ale co najciekawsze się stało i jakby zamknęło całą sprawę, dwie sprawy się stały. Pierwsze, że pan Starostecki odnalazł tego Trojdosiewicza, który potwierdził jego wersję. Gdyby on od początku to znał, także wszyscy jakby się pogodzili z tym, że Trojdosiewicz żyje, mówi, tak, miała być sprawa, wojna się skończyła, myśmy do tego nie doszli. A dla mnie, jako osoby piszącej, najbardziej się ciekawie stało, kiedy ja znalazłam w archiwum właśnie, w archiwum Sikorskiego w Londynie, kolejne listy, teczki, gdzie protestuje trzeci, który był w czołgu, niejaki pan Orlik, który powiedział, ani Starostecki, ani Kochanowski, to ja krzyczałem, żeby zdobyć to widmo. To nie oni. Ja wam z tego super, w ogóle piękny wniosek taki, bo ja to piszę według mnie no, w ogóle bardzo spokojnie, że oni wszyscy są naszymi bohaterami. I czy jeden krzyczał, czy trzeci krzyczał, oni zdobyli to widmo. To są nasi kochani. My nie mamy prawa w ogóle oceniać, czy ten stchórzył, czy ten coś tam mówił inaczej, bo wszyscy obecni w tym czołgu, oni, jak kiedyś już przywołując Wańkowicza, on powiedział, że żołnierz w czasie takiego namiętności tego nie, on nie musi mówić, niech żyje Polska, on sobie może zakląć, on może różne rzeczy mówić. I wobec tego, kim my jesteśmy, żebyśmy powiedzieli, czy ten jest większym bohaterem, czy tamten, jeżeli oni wszyscy trzej uważali się za tego, że ci pozostali jakby byli, zastanawiali się, a oni, to w tej gorączce bitwy się różne rzeczy działy, więc ta książka, ta moja duża opowieść jest o tym jakby przywołaniu ja nie krytykuję żadnego z nich, nie, bo to nie śmiałabym, jak w ogóle nie jestem od tego, tylko chciałam to wyjaśnić, że jednak się należało Starosteckiemu to wyjaśnienie, jak on przywołał tego świadka i go odnalazł, który to potwierdził. A także ta trzecia osoba o tyle mi to zrobiła jakby ciekawą historię do opowiedzenia, że naprawdę ani my nie jesteśmy od tego, żeby decydować, który głośniej krzyczał czy coś, a że oni mają na ten temat po latach swoje wersje, to też mają prawo do tego. Tak, w takich warunkach, w takim stresie, będąc zagrożonym bezpośrednio, no, to naprawdę była bardzo krwawa bitwa, ta o zdobycie widma. I nie było to łatwe zadanie reporterskie. Nie, ale ja chciałam zostawić tą wersję, bo poproszono mnie, że ponieważ jest tyle tych materiałów, tacy byli ludzie oburzeni, zdenerwowani, tłumaczyli, wyjaśniali, byli za, byli przeciw, to wywołało po tylu latach jakby ci wszyscy, którzy byli w tym okresie, żyli i to reagowali, że to jest albo po co się o tym pisze i zaczęli swoje wersje jakieś podawać. Mhm. Czyli ja to chciałam zostawić ślad, bo to ja wywołałam tą wojnę. A jemu się też należało temu Starosteckiemu. Tak. Dlatego taki tytuł, Czołgi na widmie, czyli druga bitwa o Monte Cassino. No, tytuł rzeczywiście intrygujący, zastanawiający, tak. Jak to druga bitwa? Przecież była tylko jedna bitwa, ale jednak nie dzięki jej uczestnikom. Może byś jeszcze coś powiedziała właśnie o losach tego pana Zdzisława Starosteckiego. Wiemy, że pracował w fabrykach amerykańskich nad patriotami, czyli zaawansowana technologia rakietowa. I był tym dowódcą, był tym, który przewodził. Ale też syn chyba w marynarce wojennej. Drugi syn był znany, jest adwokatem, mam z nimi kontakt. i poznałam jego żonę, my byliśmy zaprzyjaźnieni, spotkaliśmy się także w Polsce, on odwiedzał Polskę, byliśmy z Normanem, wszyscy poszliśmy na kolację. To był wielkiej kultury pan. Był ranny w nogę w czasie właśnie Monte Cassino i on do końca życia był prawie inwalidą, to znaczy ogromnie cierpiał. Chodził stale na jakieś zabiegi i tak dalej. On się bardzo cieszył z tego tekstu, że się ukazał, ale też wszystko ma takie jakby różne końce, do różowe i białe, tak. I inne kolory. I ja pamiętam, jak on do mnie któregoś dnia w Stanach zadzwonił i powiedział, wie pani, ale ukazało się nowe wydanie Bitwy Monte Cassino i pani tam nie zmieniła tej wersji. Ja panu nigdy nie powiedziałam, ja Pańkowicz nie żyje, książka, jedyne co ja zrobiłam, bo się ukazała ta seria 18 tomów, 16-tomowa wydawnictwa Pruszyński, dzieła wszystkie Pańkowicza, że kiedy piszę o Widmie, kiedy jest wspominany Kochanowski, ja piszę przypis i to piszę, że to jest redakcja, czyli ja byłam redaktorem tej serii, że według tekstu takiego i takiego, który się ukazał w zeszytach historycznych Giedroycia, ta wersja ma dalszy ciąg, czy ma inną jeszcze opowieść. Tak. Czyli ja to tylko, ale ja nie mogę zmieniać, ja nie mogę zmienić. Ależ oczywiście, że nie. A jakie były losy podporucznika Jana Kochanowskiego? Och, to w ogóle jeszcze on tam, bo to takie, znalazł na przykład, że Jan Kochanowski Pańkowiczowi jakby nie dopowiedział, bo to było tak powiedziane nie do końca. Mianowicie on w czasie bitwy, że on stracił nogę, a Starostecki powiedział tak, ale on nie powiedział w jaki sposób, nie w bitwie. On wziął motocykl i pojechał i miał wypadek, więc został oznaczony. I umarł dużo wcześniej. Także że cieszył się dobrym, jego żona była taka, też zwróciła się, napisała list do Giedroycia, więc to wszystko piękni ludzie, to są naprawdę nasi bohaterowie. To może jeszcze kolejny bohater tej drugiej bitwy o Monte Cassino, porucznik Tadeusz Trejdosiewicz, co, pamiętasz? To jest ten właśnie, który miał który pomógł, gdyby Starostecki się zebrał i natychmiast go odnalazł, on się tak zdenerwował tym atakiem kolegów na siebie, że on go odszukał przez syna, tam to mi opowiada, jak to się stało, i on był przywołany do tego sporu, ponieważ wojna wciąż trwała, i on powiedział, poczekamy, aż się skończy i do tego wrócimy. I potwierdził Starosteckiego, więc to jest prawda, z którą się zwrócił. Wszystkich jakby przymknęło, już przestali go krytykować. Ale warto pamiętać, że to nie była pierwsza, być może jeszcze to nie jest ostatnia bitwa o Monte Cassino, bitwa wyjaśniająca w formie reportażu, opowieści, bo przecież wydanie Melchiora Wańkowicza Monte Cassino okazało się w PRL-u okrojone. Część została przez cenzurę zakwestionowana. I środowiska emigracyjne zachodnie miały wtedy też wielkie pretensje do Melchiora Wańkowicza, że się na to zgodził. Może byś ten fakt przypomniała? Ja mam książkę, która ma trzecie wydanie. Najpierw się nazywała Na tropach Wańkowicza, kolejne wydanie Na tropach Wańkowicza i trzecie jest Na tropach Wańkowicza po latach. I jest tam na ten temat duży rozdział o Monte Cassino. I o tych skrótach, więc to, a co wycięła cenzura? No więc właśnie, książka, która się ukazała, Wańkowicz wrócił do Polski w 1958 roku i ta książka natychmiast niebawem się ukazała w ciągu półtora roku po jego powrocie i zaproponowali mu skróty początku, kiedy się formułował drugi korpus, kiedy są fotografie tych z Syberii, ludzi gromadzonych bez butów, i zaczyna się samą bitwą. Ale to, co ja bardzo pilnuję tego, że Wańkowicz, który dostał tą propozycję skrótów, zwrócił się do weteranów w Nowym Jorku, mówiąc im o tym, ja to w tym Na tropach Wańkowicza po latach dokładnie cytuję, jest tam Eugeniusz Witt i inni, którzy, była komisja i orzekli, żeby on się zgodził na te skróty. Powiedzieli, że dla narodu polskiego, dla czytelnika w Polsce, to, że ta bitwa będzie, bo nie ma tych pierwszych dwóch rozdziałów formułowania się korpusu i Syberii, że to jest dla rodzin, dla... Tak jakby znikąd się pojawili, tak? Tak, od razu jest bitwa. Od razu jest bitwa. Że chodzi o jakby nie o jakby, tylko że danie narodowi polskiemu tej żeby ten mit powstał, żeby to odzyskał oficjalną zgodę na piśmie. Zresztą to bardzo, bardzo się cieszę, że ja to zdobyłam i mam na ten temat cały materiał, który zacytowałam, że on jednak się godnie o tyle zachował, że się zwrócił do weteranów z prośbą, co on ma zrobić. I oni powiedzieli: tak, to dla rodzin, dla narodu polskiego, niech oni się dowiedzą, że była taka bitwa. Teraz wyobraźmy sobie, że to by się ukazało w 90 roku. Ile ta książka by miała, jaki duży nakład. Pokolenia się, to była Biblia Narodowa. To znaczy, to była książka tak ceniona i kochana przez naród polski. On tak samo zresztą i Westerplatte, to mówimy już w ogóle o powrocie Wańkowicza, jakie książki dał i Ziele na kraterze, które gdyby on nie wrócił, albo gdyby się nie zgodził na publikację niektórych książek i tej bitwy o Monte Cassino, to jednak on wsparł nasze pokolenie naszych rodziców, prawda? Że pokazywał, że mamy takie przepiękne karty historii. Ja jestem w pełni za jego powrotem. A to, że zwrócił się do żołnierzy drugiego korpusu z takim pytaniem i że masz ten dokument. I mam, no, jest zacytowany. To jest dla mnie, to jest zaskoczenie, nie wiedziałem o tym. Tak. Czyli to świadczy o klasie Wańkowicza. Tak, i podobna historia z Wańkowiczem dotyczy na tropach Smętka, ponieważ między innymi był Strum Wojtkiewicz, który powiedział, że Wańkowicz napisał na tropach Smętka o tym trzymaniu polskości. Wiem do czego dążysz. Tak. A tymczasem, jak wybuchła wojna, że Niemcy poszli tym tropem i tyle ludzi zginęło. I Wańkowicz wytoczył proces, który zmarł i nie skończył się. Ja to kończyłam po jego śmierci. Znaczy kończyłam w sensie, że tam byłam uczestnikiem, bo to się już toczyło. I on miał, po pierwsze, miał najważniejszą rzecz, bo było oświadczenie, dobrze pamiętam, Jan Kaczmarek, który był taką postacią z tytułem, który napisał, że Wańkowicz się zwrócił do nich z maszynopisem po napisaniu na tropach Smętka, żeby oni ocenili. Zebrali ponad 30 nazwisk. Zostawili tylko osoby, które oficjalnie działały na rzecz polskości. To jedna rzecz, to bardzo ważne. To jest też zacytowane w moim rozdziale na tropach, rozdział, który dotyczy na tropach Smętka. A także, ponieważ to się toczyło, to było bardzo bolesne dla Wańkowicza, że jak to powiedziano, on sobie książkę napisał, zdobył pieniądze, a tymczasem stracili życie. I proszę sobie wyobrazić, że on cały zespół jakby poszukał ludzi, którzy zginęli, ich rodziców, ich braci, siostry i tak dalej, którzy mówili: nie, oni nie zginęli dlatego, że nazwisko się ukazało w książce. Oni zginęli, normalna akcja taka była na tych terenach. Czyli to dwa takie oskarżenia Wańkowicza, które są jakby pięknie podane i wyjaśnione. Tak, i tu znowu wiedza. Przecież wiemy dzisiaj, że Niemcy, jak tylko doszli do władzy w 1933 roku, natychmiast ich wywiad zbierał te nazwiska, które reprezentowały polskość, które stanowiły dla Niemców zagrożenie. Powstała specjalnie nawet taka księga, której nazwy nie wymienię po niemiecku, bo to składa się z trzech słów. Oni takie mieli zawsze tendencję do tworzenia nazw o szczególnym, złożonym charakterze. W każdym razie księga, w której zebrano nazwiska Polaków, których należało aresztować, wsadzić do obozu, rozstrzelać. Znana jest ta księga. I niewykluczone, że część nazwisk mogła się tam pojawić wcześniej w książce Melchiora Wańkowicza. Ale skoro dotknęliśmy tutaj na tropach Smętka... Jeżeli mogę, to tylko fragment zacytuję, bo akurat mam tą książkę. Doktor Jan Kaczmarek, kierownik Naczelny Związku Polaków w Niemczech. Który napisał: aczkolwiek centralne władze Związku Polaków w Niemczech, to znaczy z siedzibą w Berlinie, nie miały wpływu bezpośredniego na temat książki Melchiora Wańkowicza w czasie jej pisania, to jednak zaraz po ukazaniu się miałem obowiązek zajęcia się z nią z punktu widzenia interesów naszej organizacji i naszych członków. Nasz wydział prawny po dokładnym zanalizowaniu książki stwierdził, że poza jedynym nazwiskiem Kazimierza Donimierskiego z Małych Razm, wiceprezesa Związku Polaków w Niemczech, w książce nie znajduje się żadne nazwisko kogokolwiek z poważniejszych działaczy polskich w terenie i że książka ominęła wszystkie możliwości ewentualnego odcyfrowania przez Niemców naszych taktyk i naszego postępowania w penetracji terenu. Wydział również stwierdził, że prokurator niemiecki nie znajdzie w żadnej możliwości do wystąpienia przeciwko komukolwiek z Polaków w Prusach Wschodnich. Słuszność opinii Wydziału Prawnego potwierdziła się później w zupełności, gdyż spośród kilkuset spraw sądowych ani jedna nie opierała się na książce Wańkowicza. Następnie po ukazaniu się książki na tropach Smętka, posiedzenie Rady Naczelnej Związku Polaków w Niemczech zajęło się między innymi też sprawą tej książki. Obecny na posiedzeniu Kazimierz Donimirski oświadczył, że on sam dał autorowi wolną rękę w zamieszczeniu jego nazwiska i w opisanych wypadków tak, jak je zreferował jemu i że nie widzi żadnej potrzeby do jakiejkolwiek akcji obronnej ze strony Związku Polaków. Członkowie Rady Naczelnej z innych terenów wyrazili życzenie, aby książka na tropach Smętka znalazła naśladowców na innych terenach polskich, jak pogranicze, Górny Śląsk i tym podobne. Nie ulega wątpliwości, że w czasie wojny osoby i organizacje na wszystkich terenach Niemczech ucierpiały w równej mierze takie same prześladowania jak Prusy Wschodnie. Zarzuty czynione Melchiorowi Wańkowiczowi za napisanie na tropach Smętka należą do kategorii zarzutów opozycji Rady Gminnej o moralnym wywoływaniu ognia na wsi przez to, że zorganizowała straż pożarną. I ja tu się bardziej rozpisuję i cytuję. To jest duży rozdział Smętek na tropach Wańkowicza, czyli tam są jeszcze masę innych szczegółów, tak. Ale to byłby strasznie bolesny na jego życiorysie oczywiście, tak. Prawda, punkt. Czytelnikom wspaniałego miesięcznika Debata w Olsztynie chciałbym powiedzieć, że przekazałem Aleksandrze Ziółkowskiej ostatni reportaż Adama Sochy zatytułowany Powrót Smętka. Bo jeśli ktoś nie wie, kto to był Smętek, to po tym reportażu może się również zorientować, co to za bardzo nieprzyjemne stworzenie ten Smętek. W każdym razie historia Melchiora Wańkowicza, to jego przecież był oryginalny tytuł, Na tropach Smętka, potrafi po 70 latach powrócić. Proszę Państwa, Aleksandra Ziółkowska jest gościem audycji Trójka na Poważnie. Za chwilę przejdziemy do innych wspaniałych, pięknych polskich postaci. Rotmistrzu Pilecki, skąd te krwawe rany? Kto złamał twą szablę? Czemu koń spętany? Ej, hej, rotmistrzu, skąd te krwawe rany? Kto złamał twą szablę? Czemu koń spętany? Rotmistrzu Pilecki, twardyś jak ze stali, Hitler cię nie skruszył, bał się ciebie Stalin. Hej, hej, rotmistrzu, z hartowanej stali, nie skruszył cię Hitler, bał się ciebie Stalin. Rotmistrzu Pilecki, ze śmiercią igrałeś, wstąpiłeś do piekieł, z piekieł się wyrwałeś. Hej, hej, rotmistrzu, śmierci się nie dałeś, do Auschwitz wstąpiłeś, z Auschwitz się wyrwałeś. Było was tysiące, zostało niewielu, bo zabija Moskwa naszych bohaterów. Hej, hej, rotmistrzu, było was tak wielu, lecz zabija Moskwa naszych bohaterów. Witoldzie Pilecki, żona twoja płacze, cieszą się ubecy, czerwoni się bacze. Hej, hej, rotmistrzu, płacze twoja żona, śmieją się bandyci spod gwiazdy czerwonej. Ojcze wytęskniony, dzieci twe w żałobie chciałyby postawić świeczkę na twym grobie. Hej, hej, rotmistrzu, dzieci twe w żałobie nigdy nie zapalą świeczki na twym grobie. Żołnierzu niezłomny, nagrodą ci blizny, drogowskazem twoim Bóg honor ojczyzna. Hej, hej, rotmistrzu, twą nagrodą blizny, drogowskazem zawsze Bóg honor ojczyzna. Rycerzu bez skazy, kaci wciąż się boją, tyle lat po zbrodni niszczą pamięć twoją. Hej, hej, rotmistrzu, oni wciąż tu kłamią, tyle lat po zbrodni niszczą twoją pamięć. Żegnaj nam, rotmistrzu, odpoczywaj w niebie, ciało zakopali, jeśli nie pogrzebią. Hej, hej, rotmistrzu, odpoczywaj w niebie, zakopali ciało, jeśli nie pogrzebią. Dziś w anielskim chórze śpiewasz z łanami, dusza uleciała, wieść została z nami. Hej, hej, rotmistrzu, śpiewaj z łanami, uleciała dusza, wieść została z nami. Rotmistrzu Bilecki, do apelu stawaj, życie ci zabrali, lecz została sława. Hej, hej, rotmistrzu, do apelu stawaj, życie ci zabrali, zostawili sławę. Hej, hej, rotmistrzu, do apelu stawaj. Zabrali ci życie, lecz została sława. Lech Makowiecki przypomniał nam wspaniałą postać rotmistrza Pileckiego, którego szczątki poszukuje IPN na warszawskiej Łączce. Postać wyjątkowa, opisana, sfilmowana, ale wciąż zbyt mało z pewnością znana jeszcze przez wszystkich Polaków. Postać heroiczna, dlatego że on, zatrzymam się przy tym końcowym okresie jego życia, on wraca z zagranicy zachodu do Polski w 1947 roku, żeby kontynuować dalej walkę. W tym czasie wielu innych konspiratorów, a teraz będziemy o nich mówić, o Stefanie Korbońskim i jego żonie Zofii Korbońskiej, uciekają z Polski, wiedząc, że czeka ich niechybna śmierć. Tak jak Mikołajczyk, premier, również uciekł w ostatniej chwili, chyba dzień przed ucieczką Korbońskiego. Otóż Pilecki też był ostrzeżony, że czeka go aresztowanie. Jednak postanowił zostać w Polsce. Został aresztowany 8 maja 1947 roku i po okrutnym śledztwie został rozstrzelony. Korbońscy. Stefan Korboński, Zofia Korbońska przede wszystkim. Trafiłaś do Zofii Korbońskiej w Ameryce. No, wspaniała, piękna dama. Kopalnia wiedzy o czymś, o czym przez wiele lat Polacy się nie uczyli. Mieliśmy własne podziemne państwo, kierownictwo walki cywilnej, bo kierownictwo walki wojskowej, gdzie był Kedyw, byli żołnierze i był pion cywilny, który opracowywał przepisy, ustawy, kodeksy zachowania. Przede wszystkim organizował łączność z krajem poprzez radiostację Świt. Wspomnij może w takim razie Zofię Korbońską. To jest postać, którą opisujesz w książce właśnie Druga bitwa Monte Cassino, inne opowieści. I miałam też zaszczyt poznać panią Zofię Korbońską, która zapisała mi przed śmiercią swoje prywatne listy, piękne listy, które wysyłał jej mąż przy różnych okazjach, jak się odwiedzali, jak się rozstawali nawet na tydzień, pisał do niej piękne listy. I ona założyła Fundację Korbońskiego, która ma także swój tutaj w Polsce odłam. I ja Roman Rybicki jest przewodniczący. Roman Rybicki jest między innymi Agnieszka Bogucka też. I ja byłam tego oddziału w Ameryce. Pani Korbońska opowiadała mi pięknie o tym, jak pracowała w radiostacji Świt, jak w czasie powstania, co znaczyła, czym ta radiostacja była, jak nadawali wiadomości regularnie. A potem o swoich okresie w Ameryce, kiedy po tej ucieczce pracowała w Głosie Ameryki przez aż do swojej emerytury. I ona była z bardzo takim wiernym partnerem i pięknym pomocnikiem swojego męża. Była bardzo, po jego śmierci ja nie poznałam nigdy jego, tylko poznałam panią Zofię. Ona walczyła, jak nie powiem, tylko o dobre imię, ale także, zawsze trzeba o to walczyć, ale także to, co wspomniałeś wcześniej, starała się, żeby powstawały książki, publikacje. Pan Roman Rybicki jest autorem przecież kilku bardzo dobrych pozycji, które materiały, które mu użyczała, i on spędzał dużo czasu w Stanach. Przede wszystkim dostałem od niego książkę wyjątkową. Książka, która się składa z depesz, samych depesz radiowych, jakie były wysyłane do Londynu. Fantastyczny dokument historyczny. I on przygotowuje kolejne książki, także miejmy nadzieję, że to się pojawi. Ja miałam taką serdeczną z nią przyjaźń, dlatego że na przykład to ode mnie dojechać do niej to było, nie wiem, 1,5 godziny i przyjeżdżaliśmy z Normanem i zabieraliśmy czasami kotkę ze sobą. Ona bardzo kochała koty i nie mogła już mieć na starsze lata z różnych powodów, żeby ta moja kotka się bardzo dobrze zachowywała i zawsze pani Zofia ją trzymała na kolanach w czasie tego okresu. Po śmierci pani Zofii, kiedy powstała ta fundacja, byśmy wciąż prosili o jakieś pieniądze. Między innymi został grób Kuklińskiego, ładnie wspomnik powstał i tak dalej. To była Fundacja Korbońskich, to pokryła. I myśleliśmy sobie, znaczy ja nigdy na ten temat z nią nie rozmawiałam, że nie trzeba będzie szukać tych pieniędzy na fundację, żeby ona się rozwijała, potrzebowała jakichś funduszy. A okazało się, że mieszkanie, myślałam, że po jej śmierci to mieszkanie zostanie sprzedane, że oni byli skromnymi bardzo ludźmi. Oni nawet nie byli właścicielami tego mieszkania, tylko wynajmowali. Czyli, że pokazuje, jak oni tam żyli, prawda? Że oni się zajmowali pisaniem, wyjaśnianiem, sprawami polskimi. Ona tutaj przyjeżdżała do Polski, bardzo była pod wielkim urokiem. Jeśli pozwolisz. Tak. Oczywiście. Teraz mogę przerwać, ale pasuje mi tutaj fragment z twojej książki, bo mówisz o mieszkaniach. Zofia Korbońska przypomina, jej mąż, przedwojenny prawnik, prowadził firmy Prudential, Colgate, Palmolive, Elektrownie Okręgu Warszawskiego, Vesta. Kancelaria Graliński-Korboński mieściła się w Alei Róż 10. My zaś mieszkaliśmy obok w Alei Przyjaciół 1. Cała ta piękna dzielnica zajęta była podczas okupacji niemieckiej przez dygnitarzy Gestapo, po wojnie zaś przez prominentów bezpieki, co mi ją doszczętnie obrzydziło, bo emanują z jej murów złe duchy. No, ci, którzy wiedzą, to wiedzą, kto mieszka w Alei Przyjaciół, w Alei Róż dzisiaj. Pani Korbońska. Potomkowie komunistycznej władzy. Tak. Był pomysł, żeby tam powstała taka tablica, że mieszkali tam Korbońscy. I ten pomysł jakoś upadł. No bo pewnie w tej kamienicy mieszka ktoś, komu się to bardzo nie podoba. I nie popycha tego albo ukrócił. Tak. Ale przepraszam, przerwałem. Wróćmy do może Stefana Korbońskiego, kierownika walki cywilnej i w czasie okupacji. No to była najwyższa władza polska pod okupacją. Szef walki cywilnej, ruchu oporu, członek Komendy Głównej Armii Krajowej i wreszcie ostatni delegat rządu londyńskiego na kraj. Kodeks praw i obowiązków Polaka opracował pod okupacją. No i wiele, wiele rzeczy. No ale przede wszystkim ta radiostacja Świt, o której wspomnieliśmy. Dzisiaj mamy te depesze opublikowane. Można się zorientować, Ilu ludzi musiało być w to zaangażowanych, bo właściwie każdy dzień jest opisany, co się działo, kiedy była łapanka, w jakiej dzielnicy i jakie restrykcje wprowadzali Niemcy. Historia fascynująca, ale jak piszesz w książce, prawdziwym żołnierzem Polski walczącej był zwykły człowiek. No, to chyba jest oczywiste. Jak działał Stefan Korbuński w następnym twoim rozdziale? Siatka konspiracyjna, bardzo dobrze zorganizowana, nie udało się Niemcom rozszyfrować jej przez tyle lat. Przeglądam, proszę państwa, pewnie słychać strony. Aleksandra Ziółkowska przez chwilę odpoczywa. Bardzo dobrze. Słucha uważnie. Tak. I tak jak wspomniałem, wraca do Polski Mikołajczyk, Wielka Nadzieja. No przecież to jest ten, który był częścią rządu londyńskiego. Premier rządu londyńskiego. Przyjeżdża z Londynu. No, są relacje, jak był tu przyjmowany z jakim wielkim entuzjazmem. No, do dziś toczą się spory, czy to było potrzebne, czy to nie była zbyt duża naiwność, dlatego że władza miała już gotowy scenariusz rozprawienia się z PSL-em. Tą organizacją, która no, najliczniej była reprezentowana w Polsce, która miała największą popularność, nie przecież PPR, nie komuniści. No i następuje informacje otrzymuje i Mikołajczyk, i Korboński razem się porozumiewają między sobą. I Korboński mówi, Mikołajczyk mówi Korbońskiemu, że będzie następnego dnia uciekał z Polski. Jak się później okazało, pisze Zofia Korbońska, uciekł tego samego dnia, a nie następnego. A następnego dnia uciekają Korbońscy do Szwecji, może być. Tę ich drogę opisała z komunistycznej Polski do wolnego świata. Ja nie tak dawno odczytałam, niestety pani Korbońska już nie żyła i nie mogę na ten temat rozmawiać z nią, mianowicie, że dwóch Szwedów i jeden z Polaków, którzy pomogli w tej ucieczce, zostali aresztowani i spędzili dosyć długo, to znaczy powiedziano mi, że jeden ze Szwedów spędził prawie 2 lata w polskim więzieniu. Ja bym bardzo chciała ten wątek odszukać, ponieważ ona o tym na pewno wiedziała, ale jakby nie powiedziała mi o tym. I mam nazwiska tych osób i udałam się do między innymi do pana Rybickiego i tak dalej, żeby to naświetlić, bo to jednak prawda, stała się rzecz, no ucieczka była, ona opisuje, jak to się stało, ale że były, te osoby zapłaciły cenę i także obcokrajowcy. O tym ja nie wiedziałam wcześniej. To się dowiedziałam teraz stosunkowo niedawno, pół roku temu. No takich historii jest więcej, choćby na przykład międzynarodowy skład Komisji Czerwonego Krzyża, który badał Katyń na zaproszenie Niemców. To ci ludzie też potem w dziwnych okolicznościach ginęli. I ich dzieci nawet. Mhm. Także no, blok komunistyczny wtedy rósł w siłę. A Zachód przymierzał się do kolejnej wojny. Tak przynajmniej się mówiło w tamtych latach, że trzecia wojna światowa jest nieunikniona. Nieunikniona i na włosku, tak wisiał. Że wisi na włosku. Cóż można jeszcze o Zofii Korbońskiej powiedzieć? No cały czas utrzymuje kontakt z Polską, cały czas jest aktywna. W końcu przyjeżdża na uroczystości 60. rocznicy Powstania Warszawskiego w 2004 roku. I jest bardzo dumna z tego powstania. Nie sądziła, że będzie tak wspaniale prezentowało to, co było w czasie okupacji codziennością. Wyraziła wielką wdzięczność prezydentowi Lechowi prezydent Kaczyńskiemu. Tak, Kaczyński go ją odwiedził w Waszyngtonie, dostała odznaczenie. Ona była wielkim, no, była zachwycona Muzeum Powstania Warszawskiego. Tam są także, ofiarowała także różne swoje pamiątki. I zamieściła w książce przemówienie jej, bardzo uroczyste. Panie prezydencie, przewielebne duchowieństwo, dostojni goście, drodzy towarzysze broni. No i po raz kolejny przypomniała, że te podziemie wojenne 39-45 miało dwa człony, wojskowy i cywilny. Dziełem władz cywilnych była reforma społeczna, zorganizowanie życia i walki całego narodu w warunkach okrutnych dwóch okupacji, niemieckiej i rosyjskiej. Było to możliwe, gdyż naród posiadał wówczas wolę walki o wolność i tożsamość narodową. Zajął niezłomną postawę i wytrwał w niej do końca wojny. Dopiero komunizm zamienił twardy grunt w trzęsawisko, co trwa do dziś. Pani Zofia Korbońska wystąpiła też w dokumentalnym filmie, który został przygotowany w Ameryce na temat Powstania Warszawskiego. Tam wystąpił Zbigniew Brzeziński, ale także ona dużo mówiła. I on był powtarzany, ja nie wiem, chyba ze 7 razy na takiej głównej stacji PBS. I to zrobiło duże wrażenie, ale wielu moich znajomych, Amerykanów, to jakby, ja mówię, że to jest problem ogromny, dlatego że nie wiedzą, że były dwa powstania. Uważają, że to jest powstanie w getcie. Wobec tego, nawet po obejrzeniu tego filmu, zadzwoniła do mnie znajoma, to wszystko wykształceni ludzie, powiedzieli, wiesz, ja nie wiedziałam, że w czasie właśnie tego powstania w getcie, że się kanałami zostały przeniesione. Tam cały czas jest problem, że nie wiedzą, że były dwa powstania w 1943 i w 1944. I to tak ważni ludzie jak wiceprezydent Al Gore przecież Stanów Zjednoczonych, też, który tu w Warszawie się pomylił. Nie on jeden. Myślę, że Obama też coś powiedział. Obama też jakiś numer zrobił. No Obama tu wyskoczył z obozami. A z obozami, okej. Okay. Tak, polskimi obozami śmierci, także no szkoda, że obecnie tam Polacy nie zaprotestowali od razu. No ale potem były przeprosiny, a potem szef CIA też użył tego sformułowania. No, mają pewne braki. Może jeszcze tutaj przeczytam słowa, które cytuję w swojej książce Zofii Korbońskiej. Jaka jest moja wizja Polski? Chciałabym, żeby Polska stała się praworządna, żeby zapanował w niej ład wewnętrzny, a zanikła poprawność polityczna, czyli cenzura i zakłamanie, żeby przestał królować w niej oportunizm, a wrócił patriotyzm, żeby świat polski odzyskał duszę. Pięknie. Tak, to tylko tamto pokolenie potrafi tak mówić. I dodaje, to nie są tylko marzenia, gdyż po pierwsze, w marzeniach nie trzeba oszczędzać, a po drugie, bez marzeń i marzycieli nie będzie nigdy i nigdzie prawdziwego nowego ładu. Tak, szlachetnie, pięknie. Tak. Proszę Państwa, jeszcze mamy jeden temat do omówienia, który również będzie dotyczył polskich losów, także zrobimy sobie małą przerwę. Aleksandra Ziółkowska jest gościem Trójki na Poważnie. Za 22 minuty już godzina druga. Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie, ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię stracił, kto cię stracił, kto cię stracił. Panno święta, co jasnej bronisz Częstochowy i w ostrej świecisz bramie. Ty, co gród zamkowy nowogródzki ochraniasz z jego wiernym ludem. Jak mnie dziecko do zdrowia powróciłaś cudem, tak nas powrócisz cudem na ojczyzny łono. Tymczasem przenoś moją duszę utęsknioną do tych pagórków leśnych, do tych łąk zielonych, szeroko nad błękitnym niebem. wciągnionych do tych pól malowanych zbożem rozmaitym, wyzłacanych pszenicą, wyzłacanych pszenicą, wyzłacanych pszenicą, posypczanych żytem, gdzie bursztynowy świeżo wzryka jak śnieg biała, czy panieńskim rumieńcem dzięcielina chwała, a wszystko to przypasane jakby stęgą miedzą zieloną, zieloną. Na nierzadka ciche róże siedzą, do tych pagórków leśnych, do tych łąk zielonych, szeroko nad błękitnym niemnem rozciągnionym, do tych pól malowanych zbożem rozmaitym, wyzłacanych pszenicą, wyzłacanych pszenicą, wyzłacanych pszenicą, posypczanych żywem, gdzie bursztynowy świeżo ryka jak śnieg biała, gdzie panieńskim rumieńcem dzień dzielina chwała, a wszystko do przepaszczania jakby stęgą miedzą zieloną, zieloną. Na nierzadka ciche grusze siedzą. Gdzie bursztynowy świeżo ukryta jak śnieg biała, gdzie panieńskim rumieńcem dzięcielina pała, a wszystko to przepasane jakby stęgą miedzą zieloną, zieloną. Na nierzadka ciche grusze siedzą. Proszę Państwa, ja nie mogę się oderwać od książki Druga bitwa o Monte Cassino, od tej części, w której mówi Zofia Korwońska. No muszę jeszcze dwa zdania. Mówi tak: niepokoję się, że coraz silniej zarysowuje się dążenie do zmiany historii i wizerunku Polski w świecie. Przeróbka polega na postawieniu wszystkiego do góry nogami. Naród polski, który był ofiarą agresji Niemców i Sowietów, przedstawia się w roli agresora, nawet kata. Przemilcza się jego cierpienia i zasługi, natomiast rozgłasza się jego domniemane błędy i wady. Przedstawia się Niemców jako ofiary wojny, Żydów jako ofiary Polaków, niszczycieli Polski jako jej budowniczych, zaś PRL i Sowietów jako kontynuację II Rzeczypospolitej, a nie jako brutalną napaść i gwałt zadany narodowi polskiemu. To wymaga reakcji. Specjalnie przeczytałem, dlatego że Aleksandra Ziółkowska, gość Trójki na Poważnie, od tylu lat będąc w Ameryce, stara się to prostować. To nie jest łatwe. Są środowiska w Polsce nieprzychylne. Co należy robić, żeby ten wizerunek się zmieniał? Co by się radziło na przykład tym Polakom, którzy słuchają nas w tej chwili, mieszkają w Anglii czy w Stanach, w Niemczech? Ja uważam, że każdy powinien robić, co może. To znaczy, jak ja się zajmuję pisaniem, to zabrało mi to trochę czasu, ale i takiego uporu i cierpliwości, że się książki zaczęły ukazywać w dobrym wydawnictwie, bo tak samo, ja mówię, zachęcam ludzi, którzy tam są i chcą wyprostować pewną historię, że kupujcie książki polskie, dawajcie jako prezenty, mówcie na ten temat, bo co innego jeszcze można zrobić. Jest taki, nawet taka ciekawostka, że w Ameryce akurat, to jeżeli się przychodzi do biblioteki i napisze się nazwiska autorów, których się poszukuje, czy książek, i oni zobaczą, że się powtarza taki autor, to oni mają na to budżet, żeby sprowadzić te książki. Czyli nawet jakby, nawet jak takiego poczucia patriotycznego, żeby był ten dział polski. Ale No, trzeba się douczać samemu i mówić o tym. Albo jak ja powtarzam, żeby dawać prezenty jako książki, żeby tak poprzeć to. No jest trochę lepiej, bo mamy już Polską Ligę Antydefamacyjną. Tak. Liga Obrony Suwerenności. I Polacy wiedzą o tym. Polacy potrafią pisać maile do redakcji, jeśli pojawiają się sprostowania. Mm-hmm. Potrafią też dobrego imienia. Potrafią także wytoczyć sprawę w sądzie. Absolutnie. I mamy takich Polaków, którzy nie odpuszczają. Idą do sądu, czy to jest wielka gazeta niemiecka, czy amerykańska. Procesują się, żądają odszkodowania. Przede wszystkim sprostowania, a potem odszkodowania. Dobrze, proszę Państwa, Aleksandra Ziółkowska jest gościem Trójki na Poważnie. Teraz chciałbym Cię prosić, jeśli masz jeszcze siły, bo o co chodzi? Mój gość dzisiaj wrócił z Gdańska, prosto z Gdańska. Pojechałam rano i wróciłam. Tak, pojechała rano, wróciła wieczorem i jeszcze ja i jeszcze tutaj moja audycja i moi słuchacze. Byłaś w Gdańsku na spotkaniu z bohaterką książki Dwór w Kraśnicy i Hubalowy demon z panią Ewą Bąkowską. Hubalowy demon, od razu tu wyjaśnijmy, że to jest, tak koń. Się nazywał koń Hubala. Demon. Czarny, piękny koń. Powiedz, co cię do tego Gdańska tak zmusiło jechać w takim tempie? Jednego dnia pojechałam, tak. I żeby pobyć kilka godzin, ponieważ ja wybieram sobie jakby bohaterów do mojej książki, ludzi, którzy mi imponują nie tylko, ja mówię, jakąś taką biografią, czy fragmentami biografii, ale postawą, że nie mają sobie goryczy, nie mają sobie żalu do świata. I Ewa Bąkowska, która jako mała dziewczynka pamiętała czasy, o których ja pisałam, pamiętała wojnę, której ojciec został zamordowany w Katyniu, opowiadała mi o losach swojej rodziny wcześniejszych. I to w Kraśnicy, niedaleko Opoczna, Był przepiękny dwór, gdzie jej mama, Ormianka, razem z ojcem założyli wspaniałą stadninę koni arabskich. I historia z tymi końmi o tyle jest interesująca, że co się stało, jak wybuchła wojna, co zrobili Niemcy, co zrobili Rosjanie. I jej rozparcelowany cały majątek, potem po wojnie była reforma rolna, więc na 99 chłopów dostało różne kawałki lasu, łąk, stawów i tak dalej. A wracając do tej stadniny, to tam urodziła się Klacz Bałałajka, która dała konia Baska. Ten Bask trafił, to jest dłuższa historia, trafił do Stanów Zjednoczonych i otworzył królewską linię koni. I teraz jego potomkowie kosztują ogromne pieniądze, a on ma swojej wielkości naturalnej pomnik przed Muzeum Konia w Lexington, Kentucky. I Ewa mi opowiadała o swojej mamie, której ja nie miałam już, niestety nie poznałam jej. Ona nawet nie chciała jeździć na różne, żeby patrzeć na konie, bo to była dla niej bolesna sprawa, że to wszystko straciła. Oni musieli się, nie mogli się zbliżać 40 kilometrów do swojego miejsca. To jest coś, co Polska o tym za dużo nie mówi, o tym, jak postępowano byli z ziemianami, z właścicielami ziemi. Mieli zakaz zbliżania się do swojej byłej własności. Teraz jest, ja tam wspominam, bo to jest ta sama rodzina, mieli, że tak powiem, wspólnych dziadków. Rodzina Osowskich, Bąkowskich, Krasickich i Henryk Osowski, znany także jako Dołęga, adiutant majora Hubala, który przyjechał na grób rodziców, został aresztowany, ponieważ nie powinien się zbliżyć do swojego majątku Kunice. I to jest sprawa do tej pory nie jakby taka nieodwołana, nie przeproszona. A Ewa ma w sobie ogromną taką serdeczność i wywołuje serdeczność u ludzi. Zupełnie sama jest piękną postacią. Ja zawdzięczam jej w dużej mierze tą książkę, dlatego że ona miała cierpliwość, żeby i opowiedzieć mi, i potem ustalić różne szczegóły i poznać inne osoby. I to już z moich tych takich bohaterów, o których pisałam, to jest jedna chyba z niewielu, z którą wciąż podtrzymuję kontakt, która jest, tak jak ja mówię, dla mnie bardzo cenna i droga. Także zresztą z tej samej książki Janusz i Danuta Krasiccy, z którym mam stały kontakt. Dlatego, że jeżeli się wysłuchuje takich losów ludzkich, to trudno potem powiedzieć, że to już się skończył temat. I to niektóre z tych osób zrobią się jak moja rodzina. To znaczy jesteśmy tak przywiązani, ustalamy. Ja też jakby każdy mi opowie swoją historię, a nie znaczy, że ja muszę to ustalić i autoryzować i fragmenty, o których jakby mnie opowiedzieli, ale nie cały świat się ma o tym dowiedzieć, to już jest potem praca z tekstem. Także ja sobie ogromnie cenię przyjaźń z Ewą Bąkowską, która jest też znaną postacią w Gdańsku której nie widziałam dosyć dawno, więc z radością przyjęłam zaproszenie i pojechałam do niej. Tak, bardzo ciekawa konstrukcja tej książki, bo mamy Krasickich, mamy Osowskich i Bąkowskich. Spokrewnieni ze sobą, powiązani wojennymi losami. I ja mam obywatelstwo honorowe tam, tamtych stron i jestem zapraszana na święto szkoły, ponieważ w Kunicach jest szkoła Wandy i Henryka Osowskich, a Wanda była przepiękną postacią i też i ta książka się ukazała też w Ameryce i jest ładna taka wobec taka historia uratowanej przez nią w Neustadt Glebe Żydówki, która poszukiwała Wandy Osowskiej jako tej osoby, która jej uratowała życie jako małej dziewczynce w tym obozie przez 50 kilka lat. I pojechała ta Ida Greenspan, pojechała do Auschwitz i powiedziała, że ona chce wiedzieć, czy ta wtedy pielęgniarka, która jej uratowała życie, czy jeszcze żyje. I jej powiedziano, to wiesz, to pojedź do tego Neustadt Glebe i Niemcy są skrupulatni, zapewne mają jakieś dokumenty, które zostały, tych wszystkich listy więźniów. I ona dotarła do tego, do tej listy i odnalazła jakby trzy Wandy, które miały mniej więcej 30 lat, tak jak zapamiętała. Wróciła do Auschwitz. Ona już, to była francuska Żydówka szukająca 50 lat śladów, czy ta Wanda istnieje. I ten człowiek wam powiedział, no Wanda Osowska, jedna z nich, to jest bardzo znana osoba. I zadzwonili do niej, to była ta Wanda. I teraz ja piszę, taka jest wstrząsająca historia, piękna, że Wanda Osowska poszła do szpitala i chciała, żeby ją odwiedziła właśnie ta Ida z Paryża, no jak ona wydobrzeje. Tymczasem się nie nastąpiło, to ona była w coraz gorszym stanie. Kiedy ona wreszcie przyjechała, zgodziła się rodzina na to i tak dalej, to ona już była nieprzytomna i tam jest taka wstrząsająca scena, jak ona ją cała po rękach, po nogach, dziękowała jej za życie i ta Wanda nie odzyskała przytomności i zmarła i ta Ida Greenspan przyjechała z Paryża na otwarcie szkoły imienia Wandy Osowskiej i poprosiła dziennikarza francuskiego i napisała książkę o tej Wandzie, której zawdzięcza życie. Także taka pozytywna historia, bardzo piękna z tej francuskiej Żydówki, która po 50 latach odnalazła ślad, odnalazła tą osobę i która jeszcze zrobiła na ten temat całą taką opowieść i ja bym bardzo chciała, żeby ta książka się ukazała w języku polskim. Mm-hmm. Piękni ludzie, wzruszające historie i przepiękny polski dwór w Kraśnicy. Można go zobaczyć na zdjęciu. Ja myślę, że w takim dworze z pięknym gankiem, z kolumnami czterema przed wejściem z pewnością dobrze czułby się Melchior Wańkowicz. I umówiliśmy się, proszę Państwa, na zakończenie naszej rozmowy, że Aleksandra Ziółkowska opowie nam, jaki humor reprezentował Melchior Wańkowicz, jakim był, no wspaniałym gawędziarzem był na pewno, ale miał też całą serię różnych takich dowcipów. Słuchamy. No więc na koniec opowiem, bo niedawno byłam o to poproszona i tak przywołałam to sobie, więc z przyjemnością sobie teraz z Państwem się podzielę. Mianowicie Wańkowicz, do którego ja wtedy współpracowaliśmy, on pisał książkę, ostatnią książkę swojego życia na temat, czym jest proces tworzenia, czym jest talent, czym jest twórczość, czy to jest postanowienie sobie, że się jest utalentowanym, czy to jest wszystko, praca, jakie są motywy warunkowe. Jak się cieszył, że znalazłam w biografii Hemingwaya, że on wstawał o 5 rano i lubił pisać przy pulpicie na stojąco, jeszcze żeby zapach jabłek się także jakby go dopingował do tego. I Wańkowicz pracował, wynajął taki kilka pokoi w Nadliwiu, niedaleko Wyszkowa. I całymi dniami pracował. Były to zimne dni wrześniowe. Ja pamiętam, jak on powiedział tak, wiesz, ja prowadziłam jego samochód, on już miał 82 lata. I powiedział, wiesz, zrobię sobie przerwę i bym pojechał i zobaczył, jak mi się ten samochód prowadzi. Tyle lat nie prowadziłem samochodu. No więc, a był przez te wszystkie tygodnie długie, gdzie tam już całe lato tam właściwie spędził, to miał takie długie, siwe włosy, długą, siwą brodę i tak dalej. I były zimne dni i on taki widziałam, że on ma na sobie na codzienne takie ubranie, założył taki fioletowy, welurowy, długi szlafrok, taki owinął się za i miał na końcu i wsiadł w tym szlafroku, tylko z pantofle zdjął, założył buty i prowadzi ten samochód bardzo dobrze, tam koło Wyszkowa i postanowił, że zakręci i tam była wskazówka świniotopy. I zaczął zakręcać i okazało się, że tam były takie piaski, jakby się tam świnie kiedyś topiły. I zaczął, ja siedzę tutaj obok, a ten samochód wpadł w ten piask i zaczął hałasować, zaczęły jakieś... koła buksować, tak? Buksować, tak. Ja tam wysiadłam, nic nie mogłam sobie poradzić, a z tej okolicy, z tych różnych domów zaczęli wychodzić ludzie. I tak sobie rękę każdy sobie podłożył i taka ciekawostka się dzieje, że ten samochód hałasy patrzą. Robi i patrzą, coraz większa grupa. Wreszcie ja podeszłam do jakiegoś, byłam tam na kolanach, próbowałam coś pomóc, nic nie pomogło. Podeszłam do jakiegoś najmłodszego, żeby poproszę, żeby mi pan tu pomógł popchnąć. On tak jakoś zaskoczony, ale dobrze, zgodził się ze mną. Popchnęliśmy ten samochód, on wyszedł na twardą powierzchnię i już mamy odjechać, ja patrzę, a reszta się cały czas patrzy. A Wańkowicz postanowił wyjść z tego samochodu i zdumionym ludziom ukazała się postać siwego człowieka z brodą, długimi włosami i w fioletach do ziemi. I on mówi tak, ja jestem kapucyn z Filadelfii. Ja powiem, jakie chamstwo w tej wiosce, że nikomu nie chci, że nie chcieli nam pomóc. I to normalnie, ja widziałam te miny tych ludzi, bo on wyglądał jak jakiś dziwny człowiek w fioletach do ziemi. Kapucyn z Filadelfii. Potem jeszcze powiem coś bardzo takiego śmiesznego. Chodziliśmy w tym Wyszkowie, był taki odpust i różne rzeczy się działy i Wańkowicz zaczął się przyglądać przy stoliku grającym w jakąś dziwną grę. Ani to nie były warcaby, ani szachy. I tak się patrzył. A doszedł do niego taki miejscowy jakiś człowiek i mówi tak, dziadku, to już nie dla was. On nie wiedział, kto to jest Wańkowicz. A Wańkowicz się odwrócił. I tutaj bardzo państwa przepraszam, bo zacytuję. On powiedział, synku, odpierdol się. Ojej, trzeba to wypunktować. Albo jakie wierszyki układał. Albo na przykład on specjalnie jakby reagował, wiedząc, że to rozśmieszy ludzi i tak dalej. I poszliśmy do kina i obejrzeliśmy film Klan Sycylijczyków i tam była Alain Delon, który się zwraca do kobiety, mówi, niech pani, bo był w więzieniu ileś lat, niech pani się do mnie nie zbliża, bo dawno nie miałem kobiety. A Wańkowicz na całe kino mówi tak, kogo nie miał? Bo że niby nie zdążył przeczytać tego napisu, więc ja mu szepczę, kobiety. Kogo nie miał przez wiele lat? I to w ogóle ta reakcja tego, i on to specjalnie produkował, żeby ludzie się śmieli, żeby reagowali. I tak dalej, i tak dalej. Tak. Proszę państwa, za chwilę Rafał Blechacz, Fryderyka Chopina, walc Azdur. To na zakończenie. Bardzo serdecznie dziękuję Aleksandrze Ziółkowskiej za obecność w studiu w Trójce na Poważnie. Dziękuję państwu, że byliście z nami do godziny 2 w nocy. Do usłyszenia. Kłania się Wojciech Raszczyński.